A na naszym radiowym zegarze, właściwie chyba na wszystkich pięciu czy sześciu, które teraz widzę, piąta. Witamy serdecznie w drugiej godzinie. To jest audycja Trójka Budzi. Trójka Budzi codziennie, od poniedziałku do soboty. W sobotę w rytmie jazz and bass, no i w kilku jeszcze innych rytmach i gatunkach pochodnych. Mogą Państwo skontaktować się. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Mail to chyba najprostsza sprawa i najbardziej wygodna. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Ale jeśli Państwo mieliby ochotę skorzystać z Facebooka, no to tam wystarczy wpisać, gdzie Grabek mówi dzień dobry. Artystka o płycie pisze, mówi, każda piosenka na albumie jest częścią emocjonalnej podróży. Mam nadzieję, że pomaga uzdrowić ludzi w poważnych sytuacjach i sprawi, że poczują się lepiej. Jeszcze gdzieś w opisie tego wydawnictwa zobaczyłem nazwę Latino Folk i ona chyba mi się najbardziej podoba. Tiawa, Moonlight Train, to jej debiutancki świeży album. Thunder seated, hidden up profiliated with a bad of senses. Like when you think you don't know, when you know, when your soul's cold. And you could try to take the body, try to erase a good mind. You could never take the spirit, come here, what's inside my eyes. But I know right or wrong, yeah. If you wanna live a good life, just cause they want to face me, abuse and they blame me. In the face of hatred, categories of sin is red. My refuse to be never stated anymore, anymore. So it's like, baby, what you want from me? Say, baby, you ain't there for me. You say you love me forever now, all these kinds of symphonies. Stop your whining, stop your crying, cause we sad to see. I ain't no stranger with the fuckery. Tell me that you wanna like me, leave me now, it's over now. But just stay for your face. You could try to take the body, try to erase a good mind. You could never take the spirit, come here, what's inside. Think I race when it's coming up. See with the face, with the minds, I will find out. Cause we know it, times outrageous. Give the youth some love and patience. Anyone giving up, enough time wasted. Time to run it up, give friends, cause we run it up. Illusion is the game, realize you remain loved. And you know they can't take love. Don't get me sorry, but I want where you turn up. Light them with the force of lightning. Come give me all they try to bite it. You could try to take the party, try to erase a good mind. You could never take the spirit, come it was instead. I know right or wrong, yeah. If you wanna live a good life, I can't take it. Try to slay you, what's with it when it. And they claim to say, what's to be when I do? And they claim to save me. Yeah, they claim I'll break free. Na na na na na na na. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Listen as the rain comes falling down. but as I lay on the couch, you know she's there, but you don't see the face. Dreams of the moonlight makes them hard. They told me when I wake up, you're right. Something had to change in the daylight. I saw the sunlight up into moonlight. I knew one day, just like the stars, we could shine bright. Tell your people, stand up, cause this is our life. And they can never rearrange what you done right. But what you done right, what you done right. Yo, fuck the fortune and fame. Here's the raw shit that came with magnanimity. And the strength shall remain, but you know we're all insane from the pain. Yeah, it swells and it dwells deep inside one's soul. So wake up to hell, bombs dropping. I face what you coughing. It's a coming from the slaves, and the bass that you're humming is coming from my heart. Can you feel it? Come feel a little heart. Come feel a little heart. Love delivering. You got the spine shivering when you smile, oh child. When you smile, oh child, when you smile, child. So when I woke, I was alright. In my resilience, I felt the time fly. I knew one day, like the stars, we could shine bright. It's time for me to stand up, cause this is my life. They can never rearrange what you done right. They can never rearrange what you done right. But what you done right, what you done right. Well, I remember that day I was running like a train from the look in your face. Like you're running away. You wanna be a big instigator. Are you in the wrong place? Cause we never forget all the hearts you break. And under pressure I'ma find the treasure of love and grace. For today, don't hear no words I can say. And when it pours down, let the rain wash it away. Let it rain, let it rain, let it rain, let it rain, let it rain, let it rain, let it rain, let it rain, let it rain. They told me when I wake, it'll be alright. Something had to change in the daylight. I saw the sunlight up into moonlight. I knew one day, just like the stars, we could shine bright. Today your people stand up, cause this is our life. And they can never rearrange what you done right. But what you done right, what you done right. Jeżeli tworzą się takie debiuty, to ja jestem zdecydowanie na tak. Album ciepły, mądry, bardzo dojrzały i w ciekawym, mozaikowym stylu. Tak napisała pani Dorota. No i muszę się zgodzić, bo to sama prawda. Niesamowita płyta, Moonlight Train, Tiawa. Bardzo proszę, czekałem, czekałem. Mam nadzieję, że niektórzy z państwa również. No i mamy. No i myślę, że za tydzień jeszcze do tego krążka wrócę, mimo tego, że artystka przed wydaniem tej płyty, tych singli zapowiadających album, wydała chyba ze 3 albo 4, więc dużą część, lwią część tego wydawnictwa już znamy. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Bardzo dziękuję za to wszystko, co państwo piszą tak wcześnie rano. W Warszawie już piękne słońce, drzewa zielone, no chyba dzisiaj tak będzie. A przed nami jeszcze 50 minut muzyki, no ale ze stajni True Tats jeszcze nie wychodzimy. She a queen, so call her your majesty, your highness. And she's that cocoa buttered up, so she forever shining. The epitome of everything womanly. She a deity to me, male feminine, a.k.a. black woman. This one's for my melanin queen. walk around town, let your melanin glow, girl. Cause we so full of magic, we should let it show. We so innovative, we so damn creative. As for the style, where you get that, I made it. It comes naturally. We don't follow, we lead. Sensuality, strength and vulnerability. Educated, complicated, made beautifully. Yet unappreciated in society. So this is for the pretty brown girls like me. This one's for my melanin. This is for the girls that look like me. This is for the girls that look like me. This one's for my melanin queens. This is for the girls that look like me. This is for the girls that look like me. So if you love the skin you're in, then you know that you're an say, hey. Don't be afraid to shine. Hold your head up high. Piąta 14, program trzeci. Georgia Copeland i Nadia Latoya poznały się dawno, dawno temu. Może nie tak dawno, dawno temu, ale kiedy jeszcze były nastolatkami w Nottingham. Jedna z nich tańczyła, druga z nich działała, jeżeli chodzi o muzykę. No i połączyły swoje siły i powstał duet Malony X. Nagrały album i ten album wydała wytwórnia True Tats. No i namiastka tego dźwięku, tych dźwięków dotarła do mnie i pomyślałem sobie, że w naszym odcinku, którego nigdy nie nazwałem i nie powiedziałem o tym oficjalnie, z muzyką neo-soulową, dzisiaj Melanin Queens, proszę bardzo, przy takim pięknym słońcu, jeszcze raz o nim wspomnę. A teraz on. On przez wielkie O. Everything, A to Z, anything just to keep up free from the hustle of the streets. She left the church a long time ago, said they couldn't teach what they did not know. That's when she lost her virginity. And now she's pimping every motto from New York to L.A. She do that thing. She says it's always been that way. Always been that. Jump back, Jack. You might be next if you try to cut Mama's cake. What the deal, Daddy? Ask her what the deal is. This is what she said. Born to die, born to die. If you ain't living right, no, you're born to die. Better watch out. So high, so high. You know everybody's getting so high. I gotta get my hustle on. She rides six streets in Oakland, clear down on the Frisco Bay. Why she concerned, crime does pay. Ask her when she saved for the first day. What she really needs to get back to the truth of who we are and who we are. astray. Go astray. Ask her what the deal is. What the deal, Daddy? This is what she'll say. Born to die, born to die. If you ain't living right, you sure that born to die. Look out, get you, get you. So high, so high. They said nothing good happens after midnight. You get ya so high. To jest możliwe, nie wiem, ale jest 30 lipca nowy album Prince'a zatytułowany Welcome to America, Born to Die. To kolejny zwiastun tej płyty. Sesja odbyła się w 2010 roku, a teraz ktoś odnalazł te nagrania i będzie, tak jak mówiłem, album 19 po 5.

Audycja Trójka Budzi codziennie od poniedziałku do soboty. Jazz and bass. No i tutaj jazzowo, jak najbardziej nowocześnie. No ale to ponadczasowa płyta. Uwielbiam określenie ponadczasowa, no bo ten album na inne nie zasługuje. Tourist, Saint-Germain. Można za każdym razem cieszyć się tymi dźwiękami i o każdej porze dnia i nocy ich słuchać. Przynajmniej tak jest w moim wypadku. W 5:30 minęło, minutę temu, no to my dalej tańczymy. Ja? Ja? Okay. Akane, you recording? Yes, Jomo. Okay, boy. Ja. michał.grabkowski@polskieradio.pl, michał.grabkowski@polskieradio.pl, albo Facebook, gdzie Grabek mówi dzień dobry. Państwo od rana bardzo aktywni. Pan Łukasz na rowerze o tej porze. Piękna trasa, bo widzę to wszystko na zdjęciu. A my razem z niemieckim duetem Mo Horizons spędziliśmy ostatnich 5 minut. No i dosłownie poczułem się jak na plaży. Ach, na plażach Zanzibaru taki nadmiar wód obszaru. Grzegorz Turnał, Sebastian Karpiel-Bułecka, do słów Leszka Moczulskiego i muzyki Jana Kantego Pawluśkiewicza. Tutaj w remiksie DJ-a Jan Timera. No różne rzeczy muzyczne docierają do mnie, a ja zachłanny jestem na nową muzykę. No i ta wydawała mi się bardzo przyjemna. Na plażach Zanzibaru. 19 do 6 to a propos takich zremiksowanych utworów. Urządziła. Nigdy nie mówię jej akysz i ona też jest dla mnie miła. Bywa, że wpadnie pod sąsiedzku pożyczyć chleba albo sera, albo pogadać o czymkolwiek, kiedy samotność nam doskwiera. W moim magicznym domu wszystko się zdarzyć może. Sami zmyślają się historie, się rozgryza. W moim magicznym domu ciepło jest i bezpiecznie. Gościu znużony, gościu znudzony, jeśli zabłądzisz kiedyś w te strony, zajrzyj tu do nas koniecznie. Przedstawię ci Macieja Kupa, fascynujący z niego facet. Całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdy. W magicznym domu Hanna Banaszak w remiksie DJ Rosa i DJ Enviego, dwóch artystów polskich, którzy związani są ze sceną elektroniczną, sceną basową, sceną drum and bassową, no ale czasami łączą swoje siły i robią bardzo proszę, jakie ciepłe i świetne produkcje. Kwadrans do godziny 6:00, państwo się meldują, w różnych sytuacjach się teraz znajdują i bardzo zazdroszczę. Pani Ewa pisze z pociągu i serdecznie pozdrawia, urlop, czas zacząć. Właśnie wsiadam do pociągu i przemierzam Polskę, aby znaleźć się w górach i trochę po nich pospacerować. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Zazdroszczę państwu tych wyjazdów. No i jest też Facebook, gdzie Grabek mówi dzień dobry. Kolejny utwór z płyty, która jest z nami od 3-4 tygodni ciągle, ale nie mogło zabraknąć tego wydawnictwa, bo to płyta niesamowita, zatytułowana, zresztą co ja będę mówił, jak znamy już te pieśni na pamięć. Droga szuka wyjścia. To O tym nieraz na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia i powiem jeszcze pewnie niejednokrotnie, w tym teraz. Wodecki Jazz 70 Dialogi to absolutnie nowe, świeże i rewelacyjne wydawnictwo, na którym to zebrane zostały nieopublikowane wcześniej utwory Zbigniewa Wodeckiego, gdzieś wyciągnięte z szuflady oraz współczesne interpretacje jego nagrań. Fantazja. Chyba najbardziej mnie kołysze z tego wydawnictwa. 10 minut do 6, o 6 serwis, a potem zapraszamy na weekend, a my dziękujemy. Irena Dan, Michał Grabkowski, życzymy Państwu niesamowitego dnia. A na koniec obiecany Pawlo Pawo. Tysięcy beczek naszych łez, daj mi rękę. Do 100 tysięcy beczek naszych błędów, podaj mi rękę. Stawaram, stawaram, stawaraj. Do 100 tysięcy beczek naszych łez, daj mi rękę. Do 100 tysięcy beczek naszych błędów, podaj mi rękę. Miasto jest w latach i miasto jest w lecie. Odbijamy się w szybach, gdzie obniżka drwi. Z portfeli tych, którzy mają ciśnienie. Wysokie ciśnienie płatniczej krwi. A nasza krew pulsuje też po pustki. Między nami puste centymetry. Jak anekiny obok bywamy okrutni. Ja nie widzę ciebie, mnie nie chcesz widzieć ty. Biorę ten dom, biorę ten dom, biorę ten dom i dałem nowy świat. Na